Bye. na to meseni mingi ngana zozo santi maya boli mwanga na yebo yebise vipu ibena nga boko zakate Kalinga boyoka, vipu pe nanga mokota kate. Kalinga boyoka.